إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن وإسلام إنك أوصيني بأن يوصي نفسي أنجو كم شاء الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى أنا توانبي أنني قرآن إن الدين عند الله الإسلام حقيقة ديني أمبايو إن أقبليوا ننديو ديني حق بلي الله تبارك وتعالى نديني وإسلام أكتوصي الله تبارك وتعالى أكتوانبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون الله مشيني الله تبارك وتعالى وكويلي وكمشى الله نوالا مسيفة إلى محكيكيش من كفا مكيواني وإسلام أكتوصي الله تبارك وتعالى نكتوامور كشكمانا نمفنديش يا وإسلام na akhlaqi za Kiislam na itikadi sahihi ya Uislamu mpaka mwisho wa maisha yetu na Uislamu ndio dini ya mitume wa Allah tabaraka wa taala wote kuanzia Adam alayhi salam mpaka kufikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali Uislamu ndio dini ambayo Allah tabaraka wa taala ameichagua kwa viumbe na ni chaguo la Allah tabaraka wa taala kama alivyotuambia ndani ya Qur'an inna Allah astafa lakumud din hakika Allah tabaraka wa taala amekushagulieni dini fala tamutunna illa wa antum muslimun basi msife ila muhakikishe mnakufa mkiwa ni waislamu kwa maana mshikamane na mafundisho ya uislamu na maelekezo ya uislamu na itikadi sahihi ya uislamu mpaka mwisho wa maisha yenu na uislamu كما ولغوليز أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء السلف. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وإسلام نكون جسلميشك والله تبارك وتعالى وكم فكش الله كتك إبادة زاكي إكاوة هكونا ونعم وابودوا إسفقوا لالله تبارك وتعالى. والانقياد له بالطاعة نوكفوات أمر زاكي الله تبارك وتعالى لما إليك زياكي فوتيفو. والخلوص من الشرك وأهله, lakini pia ukajitakasa ukajiweka mbali na ushirikina na wale wanaomshirikisha Allah tabaraka wa taala. Fadinu alislami mabniyu ala aslain adhimain. Hivyo utagundua kuwa dini ya Uislamu imejengeka katika misingi miwili mikubwa. Alaslu alawwal alla na'buda illa Allah, msingi wa kwanza tusimwabudu isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Qala taala qul ya ahla alkitabi taalu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. الله تبارك وتعالى أميتوليزا داني آيهي كوالي مؤمور متوم صلى الله عليه وآله وسلم أو تنغزي أهل الكتاب ما يهودي نما نصارى أكام وانبيا قل سيما أي محمد وانبيا يا أهل الكتاب enyi mliopewa kitabu, Mayahudi ambao wana asli ya kuwa wafuasi wa Musa alayhi salam na Manasara ambao asli yao ni wafuasi wa Isa alayhi salam, taalu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum, njooni katika neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi, nalo ni neno la tauhid, neno la la ilaha illa Allah, alla na'buda illa Allah, tusimwabudu isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Allah na kitu chochote, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, na wala baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni mabwana kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Fa in tawallaw, ikiwa watapinga kauli hiyo na wakakataa kulifuata neno hilo la tauhid, faqulu shahadu bi anna muslimun, basi semeni na mtangaze na mueleze kuwa shahudieni kuwa sisi ni Waislamu. Bali Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala na wala msimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Na hii imebeba maana ya shahada ya la ilaha illa Allah. Pale ilipokuwa shahada hii imedhamini kuwa haki ya kuabudiwa ni haki ya Allah tabaraka wa taala, maana ya shahada ya la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala, wa ghairu Allahi in ubida fa bibatil, na asiyekuwa Allah akiabudiwa basi ibada yake ni batil, kama qala subhanahu wa taala ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا فهموني أقوام الله تبارك وتعالى ndiye mwenye haki ya kuabudiwa na chochote kinachoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala basi ibada yake ni ibada ya batil. Na walitangaza kalima hii mitume wote wa Allah subhanahu wa taala, na ikawa ndio dini ya mitume na ndio urwatul wuthqa wa kalimatul islam. Na hivyo tumetakikana kushikamana na kalima hii katika maisha yetu na katika uhai wetu, na kujiweka mbali na kila aina ambayo itakuwa sababu ya kupunguza tauhid na kutuweka mbali na shahada hii. Na huu ni msingi wa kwanza katika msingi wa dini yetu ya Uislamu, dini ambayo ndio neema kubwa kuliko neema zote ambazo Allah tabaraka wa taala amempa mwanadamu. Kama mwanadamu ataondoka katika dunia akiwa ana afya njema, ana mali ya kutosha, ana mamlaka makubwa, ana wafuasi wengi, lakini akawa hana dini na akafika mbele ya Allah pasina Uislamu, basi huyu ni mtu aliyepata hasara duniani na pia akhera. Watoto walioko huko nyuma, sogea mbele. Na hivyo Uislamu ni rasilimali kubwa sana ambayo Muislamu hatakikani kuiharibu kwa sura yoyote, kuna kusura mbalimbali ambazo zinamtokea katika maisha yake. Kwani tunashuhudia kwa sababu ya maradhi watu wengi wanaharibu dini. Tunashuhudia kwa sababu ya mitihani mbalimbali katika maisha watu wanaharibu dini. Wanaingia katika shirki, wanaingia katika matambiko, wanaingia katika mambo mbalimbali kwa sababu ya mitihani inayowakumba katika maisha yao. Ima ni watu wamekosa kazi, ima ni kwa sababu ya maradhi, ima ni kwa sababu ya mitihani mbalimbali ya kupotelewa na kuharibikiwa na vitu mbalimbali, wakaingia katika hali ya kuharibu Uislamu wao pale walipokuwa ni watu wasiojua wala kutambua thamani ya dini hii na thamani ya Uislamu wao. Ametuhusia Allah tabaraka wa taala kuhifadhi Uislamu wetu na kuihifadhi dini yetu mpaka mwisho wa maisha yetu. Na huu ndio msingi wa kwanza, alla na'budu illa Allah, tusimuabudu isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wal uslu thani, na msingi wa pili, alla na'budahu illa bima shara'ahu Allahu fi kitabihi au fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam la bil bid'i wal ahwa. Msingi wa pili katika msingi wa dini yetu hii ya Uislamu ni kwamba tusimuabudu Allah tabaraka wa taala isipokuwa kwa utaratibu wa sheria ambayo ametufundisha Allah ndani ya Qur'an au ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna zake. Na watu wasimuabudu Allah kwa uzushi, na wala wasimuabudu Allah kwa matamanio ya nafsi zao. Na msingi huu wa pili ni msingi ambao Allah ameuthibitisha ndani ya Qur'an pale alipotuambia ndani ya Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Fuateni yale yote ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, na wala msifuate kinyume cha hayo, mkawafuata vipenzi wenu, na ni kidogo mno au ni mara chache sana kukumbuka. Bali Allah akatuambia ndani ya Qur'an, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Ayokuleteeni Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mafundisho na muongozo, chukueni na mfanyie kazi. Na yale alikukatazeni Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaacheni na mjiweke nayo mbali. Muogopeni Allah tabaraka wa taala, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Na Watu wengi katika Waislamu wameshindwa kuwa makini na kuangalia msingi huu wa pili, ambao ni msingi uliobeba maana ya shahada ya Muhammadur Rasulullah, kushahidilia kuwa hakuna anayestahiki kufuatwa na kutiiwa isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yeyote ambaye anatiiwa na kufuatwa, basi atafuatwa na kutiiwa kwa yeye kufuata na kutii yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na utawashuhudia Waislamu katika mlango huu, ni mlango ambao umekuwa sababu ya Waislamu wengi kuharibu dini yao pale ambapo wameshindwa kuyafuatilia na kuyajua mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakatengeneza mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, Allah tabaraka wa taala hakuyateremshia muongozo wala dalili, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Hivi hawa wanadamu wako na washirika wengine ambao hawa washirika wana watungia sheria katika dini ya Allah tabaraka wa taala kinyume na vile alivyoidhinisha Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo hali ya watu watakaomwabudu Allah tabaraka wa taala kinyume na tofauti na maelekezo ya ibada alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام واجه الله تنعيش كتك ولمينغو هو ودنيا نوني ولمينغو ومتيندو نهابا هكونا مليبو بل ونادام ونتيند نكيش وتكويند كليبو مبلي الله تبارك وتعالى إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. Ikiwa mtu alifanya khairi, basi atalipwa khairi, na ikiwa mtu alifanya shari, ataikuta shari mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa duniani ndio mahala pa kurekebisha pale ambapo mtu atakuwa amekosea au mtu atakuwa amepunguza au kuzidisha. Na baada ya kufa hakuna tena marekebisho, bali mtu atakuwa akisubiria kulipwa na Allah tabaraka wa taala yale ambayo ameyachuma katika ulimwengu huu. أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام واجه الله تنا إنجيا كتك موزي ورجب موزي أمباو هوكم بالي هيا كبكية إسبقوا نمسيكو مچاچي موزي أمباو كنا بآذي وإسلام وميهوسيش موزي هو ننمنا بالي بالي زي إبادة إبادة أمبازو هكو زفندش متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Na wala hakuna hadithi yoyote sahihi iliyothibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ameuhusisha mwezi wa Rajab na aina miongoni mwa aina za ibada kama ibada za i'tikaf au ibada za umra au ibada za saumu au ibada zinginezo katika ibada ambazo watu wanazifanya katika mwezi wa Rajab. Na utukufu wa mwezi wa Rajab, mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu ambayo Qur'ani imeitaja, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah minha arba'ata hurum. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Aliposema Allah tabaraka wa taala kuwa kuna miezi minne mitukufu, haikuwa na maana kwamba miezi hiyo imefanyiwa takhsisi ya ibada ambazo hazifanyiki katika miezi mingine, bali miezi hii ilikuwa ni miezi ambayo ahlul jahiliya kabla al-islam, majahili kabla ya Uislamu, waliadhimisha miezi hii na wakawa hawapigani vita na wala hawadhulumiani, bali wakawa wameifanya kuwa ni miezi ambayo ya amani katika miezi hiyo. Na mwezi wa Rajab ni katika mwezi ambao Makuraishi walikuwa hawapigani, bali walikuwa wanaziweka silaha zao na hakuna vita za ukabila baina yao na makabila mengine. Hivyo Uislamu ukaja ukaiacha miezi hiyo katika sura hile iliyokuwepo walioadhimisha Makuraishi, na ikabakia kuwa miezi hiyo ni miezi ya utukufu, miezi ambayo watu hawatakiwi kudhulumu nafsi zao katika miezi hiyo. Lakini haina maana kwamba mwezi wa Rajab watu watakiwa wafunge kumi la kwanza au wafunge kumi la pili au wafunge kumi la tatu, au mwezi wa Rajab unatakiwa watu wafunge Ijumaa ya kwanza na wafunge Ijumaa ya pili na Ijumaa ya tatu, au katika mwezi wa Rajab kuna siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa katika safari ya Isra na Mi'raj, ikawa watu watakusanyana ifikapo tarehe hiyo, halafu watu wakaanza kusoma kisa cha Mi'raj na wakafanya sherehe na mahafali mbalimbali na furaha mbalimbali na misikiti kati wa mataa, na kisha watu wakaamka asubuhi yake na saumu, kwamba wanafunga saumu ya Mi'raj. Ibada hizi ni ibada ambazo hazikuthibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa akhiran, na kwa kumalizia sehemu kidogo katika khutba yetu juu ya kuilinda neema hii ya Uislamu na yale ambayo yanachafuliwa na Uislamu, na kuizingatia misingi ambayo inaihifadhi dini yetu na inaijenga dini yetu, na Waislamu tuweze kubakia katika dini iliyokuwa sahihi, kuna shuruti za mutabaa. Kama ambavyo tumeona kwamba hatumwabudu isipokuwa Allah, na hatupasi kuabudu Allah isipokuwa kwa maelekezo kutoka kwake au kwa maelekezo kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wala haturuhusiwi kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa njia za uzushi, na kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa matamanio ya nafsi zetu. Na mtu atakayefanya ibada na ikawa ibada hiyo haikufundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ibada yake itakuwa ni mardudu la tukbal, ni ibada ambayo yenye kurejeshwa na haitakubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Fa min shuruti alqubul shuruti almutabaa, shuruti za kufuata maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ashartu alawwal as-sabab, ibada unayoifanya ni lazima iwe na sababu. Ikiwa dini itaweka sababu fulani katika ibada, basi wewe unahitajika kuzingatia sababu hiyo. Mfano mathalan, katika mwezi huu wa Rajab kuna watu wanafunga saumu ya Mi'raj. Sababu yake ni kwamba wanadai kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa katika mwezi huu wa Rajab safari ya Isra na Mi'raj, safari ya mbinguni, na huko akapewa swala tano na akarudi katika usiku huo, ambao wao watakesha usiku huo kwa kusomeana visa mbalimbali, alafu asubuhi wataamka wanafunga saumu hiyo, saumu ambayo sababu waliofungia saumu hiyo ni sababu batil, ni sababu ya batil, sio sababu sahihi. Hivyo ibada yao haiwezi kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kukosea sababu. Mathalan, mfano katika sababu iliyokuwa sahihi, mtume wetu alayhi salatu wassalam ametufundisha tunapoingia msikitini, wakati wowote, kipindi chochote, basi tuswali sunna ya tahiyatul masjid, rakaa mbili za maamkizi ya msikiti. Hizi rakaa mbili zina sababu, sababu yake ni kuingia msikitini. Kwa hivyo wewe utakapojitengenezea katika dini sababu, zikawa hizo sababu hazina mafungamano na sheria kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, basi ibada yako itakuwa ni ibada ya bid'a, ni ibada ya ahwa, haitokubaliwa na haitakuwa na malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ashartu thani aljinsu, sharti ya pili ni jinsi. Ikiwa dini itakuwa imeweka sheria jinsia fulani ndio itumike, mathalan Allah tabaraka wa taala ameweka jinsi ya namna ya udhuhia, kwamba ukifikia wakati wa udhuhia katika mwezi wa Dhulhajji, siku ya udhuhia, siku ya kuchinja, kuna vichinjo maalum vya kuchinjwa. Itachinjwa ngamia, ama itachinjwa ng'ombe, ama itachinjwa mbuzi, ama itachinjwa kondoo. Wewe ukichinja farasi, udhuhia yako haitakubaliwa. Na wewe ukichinja bata, udhuhia yako haitakubaliwa, japo na chenyewe ni kichinjo. Lakini dini imeweka kichinjo maalum ambacho kinatakiwa kitumike kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo jinsia, kama dini itakuwa imeweka jinsi fulani ya kitu fulani ndio itumike katika ibada fulani, basi wewe unawajibika kupatia jinsi hiyo. Na kama utaikosea jinsi hiyo, ibada yako haiwezi kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Athalith, sharti ya tatu, alkaifia, namna ya utekelezaji. Ikiwa dini imeweka kaifia, namna ya utekelezaji wa ibada, kwamba utakapohitajia kuswali mathalan, utaanza na qiyam, utasimama, utaelekea kibla, halafu utaleta takbiratul ihram baada ya nia yako, utasoma Fatiha, utasoma sura, utarukuu, utainuka i'tidal, utasujudu, halafu utakaa baina sijida mbili, kisha utasujudu sijida ya pili, na hapo itakuwa ukiinuka umekamilisha rakaa moja. Wewe utakapoanza kuswali kwa kaifia nyingine, mathalan ukaanzia kusujudu, halafu ukakaa, ukainuka, ukarukuu, ibada yako haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama vile ambavyo utatawadha ukaanzia kwenye miguu, au ukaanzia kwenye mikono, au ukaanzia usoni, kinyume na alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam na alipofundisha Allah tabaraka wa taala, ukakosea utaratibu kwa kaifia hiyo utakayotawadha wewe ama utakayoabudu wewe, ibada yako haiwezi kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kukosea kaifia. Na wewe utakuwa hujafuata maelekezo ya sheria katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashartu rabi, sharti ya nne, alqadaru. Ikiwa dini itaweka kiwango, ikaweka idadi, mathalan salatu subuhi ni rakaa mbili, na wewe ukaamua kuswali rakaa sita, swala yako itakuwa ni batil na haitokubaliwa. Ikiwa dini imeweka taratibu za saumu, kwa saumu ya Ramadhan watu wakifunga siku 35 ama ukafunga siku 10 na zingine ukaacha, saumu yako haitokubaliwa kwa sababu dini imeweka qadar, dini imeweka kiwango cha idadi. Hivyo wewe Muislamu unawajibika kufuata kiwango hicho na idadi hiyo, ili uweze kufuata maelekezo ya sheria aliyoifundisha Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashartul khamis, almakanu. Ikiwa dini itakuwa imeweka mahala fulani pa ibada ifanyike, kwamba ibada hii inatakiwa ifanyike msikitini, mathalan al-i'tikaf, i'tikaf, ibada ya kukaa, i'tikaf ni ibada ambayo dini imeihusisha na msikiti, kwamba ibada hiyo inakaliwa msikitini, na wewe ukaamua kukaa i'tikafu nyumbani kwako, ibada yako hiyo itakuwa ni batil, kwa sababu sehemu iliyoelekezwa watu kukaa i'tikafu ni katika masjid na sio katika manyumba na wala sio katika viwanja. Kwa hivyo hili ni sharti la tano katika masharti ya mutabaa. Na sharti ya sita ni azzaman, ni kuchunga muda, kwamba dini ikiwa imeweka muda na taratibu kwamba ibada hii inatakiwa ifanyike katika muda fulani, basi wewe unatakiwa uifanye ibada hiyo katika muda huo, na wala hauruhusiwi kuipeleka katika muda mwingine. Mathalan, tunafunga saumu ya wajib, saumu ya fardhi katika mwezi wa Ramadhan. Hivyo wewe utakapoamua kufunga saumu hiyo ya fardhi ya Ramadhan, ukaifunga katika mwezi wa Dhulqa'da au katika mwezi wa Muharram au katika mwezi wa Shaabani au katika mwezi wa Rajab, ibada yako ya saumu haiwezi kukubaliwa, kama ambavyo swala ya dhuhuri inaswaliwa katika kipindi ambacho ni baada zawali, ila an yasira dhillu kulli shay'in mithla, mpaka pale kimvuli kitakuwa mfano wa kitu. Halafu wewe ukaiswali salatu dhuhuri katika wakati wa duha, wakati wa asubuhi, swala yako itakuwa ni batil. Haya ni masharti sita ambayo yanamfanya mtu aweze kutekeleza mutabaa na mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ibada yake iweze kukubaliwa. Tuzungumza haya kwa kuwatahadharisha Waislamu katika mwezi huu ambao unakuja. Kuna baadhi ya watu wamejiwekea mila, wanafunga mwezi wa Rajab, wanafunga mwezi wa Shaaban na wanafunga mwezi wa Ramadhan, na hizi ni ibada batil, hazina malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أم بكيم البخاري نبي الإمام مسلم كتك حديث عائشة رضي الله عنها كوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد mtu yoyote ambaye atazusha jambo ambalo halimo katika mafundisho ya dini yeye akaliweka katika dini akalifanya kuwa ni sehemu katika dini basi jambo lake hilo litarejeshwa halitakubaliwa na Allah tabaraka wa taala wa fi riwayatin li muslimin na katika riwaya iliyopokelewa na Imam Muslim قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد mtu yoyote ambaye atafanya amali na ikawa amali yake ile haimo katika mafundisho ya dini hajaelekeza Allah wala hajaelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam basi ibada yake itarejeshwa na haitakubaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa hivyo waislamu wachukue tahadhari na ibada za kurithi kutoka kwa wazee ibada ambazo hazina maelekezo ya sheria kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wala kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hivyo dini yetu ya Kiislamu tumejifunza kuwa imejengeka katika misingi miwili msingi wa kwanza alla na'budu illa Allah tusimwabudu isipokuwa Allah wahdahu la sharika la mpweke asiye na mshirika na msingi wa pili alla na'budahu illa bima shara'ahu Allah fi kitabihi au fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tusimwabudu Allah isipokuwa kwa sheria ambayo ametufundisha Allah ndani ya Qur'an au ametufundisha kupitia mafundisho ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله استقيموا استصفوا